कोई भी नक्षत्र तारे आपस में लड़ नहीं रहे, हिल मिल के घुल के आराम से रह रहे, और यहाँ पर कोम कोम के साथ लड़ाइयां चल रही हैं, और मनुष्य अपने आप बुद्धिमान है सबको जड़ कर ना बड़ा बेवकूफ है। नहीं, अगर बुद्धिमान हो तेरी बुद्धि इतनी घटिया कैसे हो गई कि चार आदमी मिलजुल के प्रेम से जी नहीं सकते, दुनिया भर राग द्वेष लड़ाई झगड़ा कर देते, हिंदू मुसलमान ये वो अटरम सटरम दुनिया भर क्या बात, और उनको जड़ कर रहे हो जिनकी बुद्धि है ही नहीं आपके हिसाब से, और वो हिलमुल के उनके बड़े प्रेम से चल रहे हैं, कभी टकराते नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, कुछ नीच भावना नहीं, अपने अपने काम किए जा रहे, कभी चंद्रमा ये नहीं सोचा कि मैं सूर्य से भी आगे बढ़ जाऊं, कैसे चल रहे हैं यदि वो जड़ हैं तो। ये मानना पड़ेगा सब हम लोग से बहुत ही ज्यादा उत्कृष्ट चेतन वाले हैं, बहुत ही ज्यादा विवेकी पुरुष हैं, बहुत ही ज्यादा सहनशील पुरुष हैं, और बहुत ही ज्यादा अनुशासन से अनुशासित है, और हम लोग कुशासनों से अनुशासित सुशिक्षित माने जा रहे, वास्तव में अशिक्षित होकर के जी रहे, इसलिए सब अव्यवस्था हो रहा है। सारे जगत में प्रशासन करने वाले इन लोगों को देखोगे जो अपने आप समय प्रकाश चलने वाले, इनका भी अनुशासन करने वाले वो कितना अनुशासित और स्वरूप में प्रतिष्ठित होगा उसी कल्पना की जा सकती, इसलिए वह जो ईश्वर है जो हिरण्यगर्भ कहा जाता है, समष्टि का भी जो ऊपर अनुशासन रखने वाला मायावच्छिन्न चेतन, वह कितना अपने आप तक परिपूर्ण है इसको आप समझ सकते हैं, इसलिए कहते हैं भगवान को अनुशासितारम सूक्ष्म, और कहते हैं कि आरोह मैंने सूक्ष्म सूक्ष्म अनोरणियान, उसके लिए कहते हैं अनु मैंने सूक्ष्म, उस सूक्ष्म जिन्हें मारोगे उनसे भी ज्यादा सूक्ष्म तर वस्तु रही अनुस्मरित अनुचिंतित, जो कोई पुरुष इसका इस तरह से अनुभव करता है, विचार करता है, स्मरण करता है, और कैसे परमात्मा सर्वस्य कर्म फल जातस्य धातार, सभी का जो कर्म फल अपना है उन कर्म फलों को धारण करने वाला, धारण करता है का मतलब विचित्र दया प्राण विभक्तारम प्रविभज्य दाधारम, विचित्र रूपेण प्राणियों के विभाग करके धारण करने हैं, अर्थात विभाग पूर्वक उनको दिए जा रहे हैं, लगातार जिस जीव का जैसा कर्म फल है उस जीव को उसी के अनुरूप कर्म फल को प्रदान दिए जाते हैं, अचिंग्य रूपम नाश्य रूपम नियतम विद्यमानम अपि केनचित् चिंतयितुं शक्यते, यद्यपि इसका स्वरूप जो है ना नियत है और विद्यमान भी है, लेकिन तारश उस नियत विद्यमान स्वरूप उस परमात्मा को होने के बावजूद उसका कोई चिंतन नहीं कर सकता, के चिंतित नहीं शक्यते अचिंत्य रूपम अचिंत्य रूपम, इसलिए उसको अचिंत्य रूप कहा जाता है, तास अचिंत्य रूपम तम आदित्य वर्णम आदित्य इव नित्य चैतन्य प्रकाशो वर्णो यस्य तम आदित्य वर्णम, आदित्य के समान नित्य चैतन्य प्रकाश स्वरूप होने से वर्ण वाला होने से उसको आदित्य वर्ण कहते हैं, तमस परस्तात अज्ञालक्षात मोहांधकारात परम तम, अज्ञान रूपा जो मोह और अंधकारात्मक है इससे जो परे उसको बोलते हैं सर्वस परमात्मा को तम अनुचिंतन याति थी पूर्व नहीं वह संबंध, उसको अनुचिंतन करते हुए जो इस शरीर को त्याग देता है वह उस स्वरूप को ही प्राप्त करता है, ऐसा जब पूर्व के साथ संबंध करके कथन करना है, ये सब समस्त ईश्वर भाव की बात हो रही है, क्योंकि उपासना प्रकरण है, बीच विजय यद्यपि निर्गुण को भी लाते हैं जान करके कि वह उपासक को भी समझ में आवे कि लक्ष्य तो निर्गुण को ही प्राप्त करना है सगुण को नहीं, लेकिन उपासना फल यदि हम निर्गुण को लक्षित करके ईश्वर भाव को अर्पण आदि के बुद्धि से नहीं करते हो तो आप ईश्वर भाव प्राप्त करोगे, जिसका चिंतन करोगे उसको प्राप्त करोगे, यदि ईश्वर भाव का चिंतन करे तो ईश्वर भाव को प्राप्त करोगे, उसी के लिए व्याख्या किया जा रहा है किंच, और दूसरी बात यह भी है प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भोर मध्ये प्राणमावेश सम्यक् सतम परम पुरुषम वैति दिव्यम, तम परम पुरुषम दिव्य उपैति, उस दिव्य परम पुरुष को वह प्राप्त कर लेता है, कौन जो व्यक्ति प्रयाण काले मृत्यु काल में अचल न मनसा अचल मन प्रचलन वर्जित एकाग्र भूमि को प्राप्त हुआ मन, निरुद्ध भाव को प्राप्त हुआ मन। निरुद्ध भाव के हिसाब से भक्ति आप घटेगा नहीं, इसलिए एकाग्र भूमि को ही लेना उचित है। भक्तिया और कौन सा अग्न उसने अपनाया, भक्ति से युक्त हो गया, भक्तिया युक्त योग बल चाहिए। योग का बल क्या, ये समाधि जन संस्कार। अब आएगा निरुद्ध भूमि, उस समाधि जन संस्कार रूपी योग बल को उसी भी युक्त होकर के और मध्य प्राणम आवेश सम्यक सम्यक प्रकार से दोनों भवों का बीच में प्राण का प्रवेश करा करके हृदय देश में सब कुछ लोग करता है। और हृदय देश से ऊपर उठने के लिए पंच तत्व शुद्धिकरण के बिना वो आज्ञा चक्र में स्थापित नहीं हो सकता है। कहेंगे भाष्यकार भूमि शोधन पूर्वक कही, भूमि जय कही, भूमि जय मैंने पंचो भूमि या नहीं लेना, भूमि पृथ्वी तत्व पृथ्वी चल दल जल अग्नि वायु आकाश तत्व को जीते बिना वह हृदय कमल से यह रोर मध्य कमल को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए पहले हृदय कमल की बात कह दिया गया, उसके बाद रोर मध्य प्राणमावेश करके आज्ञा चक्र पे जो रोर मध्य कमल को कथन किया कि वहीं से जा करके सुषुम्ना एक रास्ता पकड़ लेती है। तब तक वो खिचड़ी चलते रहेगा, आज्ञा आज्ञा ईडा पिंगला से तीनों चलते रहेंगे, यहाँ से आगे आज्ञा ईडा पिंगला दोनों नहीं तो सुषुम्ना मात्र खेला है। चलो वहां जहां तक पहुंचने के बाद में मार्ग भ्रंशन की संभावना खत्म हो जाती है। उससे पहले किसी भी सीढ़ी में आप रहेंगे व्यक्ति योग भ्रष्ट हो जाएगा कि उस स्थिति में शरीर छोड़ दिया तो। इसलिए विशेष रूप से कह दिया भ्रोर मध्य प्राणमावेश समय को सादृश पुरुष है परम दिव्यम पुरुषम उपैति। भाष्यकार प्रयाण काले मैंने मरण काले मनसा चले न प्रचलन वर्जित न प्रचलन वर्जित मैंने एकाग्र भूमो सत्यामेव भक्तिया युक्त। क्योंकि जब तक एकाग्र भूमि का प्राप्त नहीं करते हैं तो हृदय कमल में ईश्वर का ध्यान ही नहीं कर सकते, भजन हो ही नहीं सकती। लोग कहते हैं भजन कर, अरे क्या भजन करोगे, जब तक जो है मन की चंचलता दूर नहीं हुई तो भजन कोई कर ही नहीं सकता। एकाग्र भूमि को प्राप्त करने पहले प्रत्यार धारणा के द्वारा मन को एक दिशा बांधने की क्षमता होनी चाहिए। जब एक देश बंधुदा बांधने की क्षमता होगी तब वहां पर हम एक प्रत्येक जो ध्यान है वो कार्य संपन्न हो सकता है, एकाग्र भूमि को हम प्राप्त हो सकते। जब एकाग्र भूमि को प्राप्त होंगे तो वांछित लक्ष्य का वास्तविक भजन हम कर सकते, उससे पहले तो हो नहीं सकते। इसलिए कहते हैं प्रचल वर्ज देना भक्त्यायुक्त, तो इसलिए भक्त्यायुक्त को बाद में रखा गया, भजनम भक्ति तयायुक्त, भजन करना ही भक्ति है। भजन क्या पहले बता, जो अनुचिंतनम पुराण इत्यादि जो है इस प्रकार से ईश्वर तत्व का निरंतर चिंतन करना, वो धारा चली जाए पीछे कोई और सीरियल ना आ जाए, लगातार वही चलते रहे। जमाना एडवर्टाइजमेंट का जमाना है, कोई भी चीज देखो पीछे आ जाओ, वैसे जो जो भी ध्यान करो पीछे दूसरी खिचड़ी आ जाती है। वही आदत भी है ना, जो अपने अंदर है वही बाहर भी करके दिखा रहे लोग टीवी में, है क्या अपने अंदर में यही होता है। वो सोचता मैं भगवान का भजन करूंगा, ध्यान करना बैठता है थोड़ी एक दो मिनट, एक मिनट भगवान मुश्किल से भगवान का ध्यान हुआ नहीं, इतने फिर संसार का सीरियल आ गया एडवर्टाइजमेंट, और फिर एक मिनट चलता है ध्यान मुश्किल से आ गया ध्यान में तो फिर आ गया वही संसार। इसे हर ओवर के बाद एडवर्टाइजमेंट नहीं बिना देख के बता देते नहीं आश्चर्य की बात वही यहाँ पर भी होता है ध्यान में। इसलिए कहते हैं ऐसा होगा तो भजन नहीं हो सकता है, पहले एकाग्रता की भूमि को प्राप्त करना होगा तदनंतर भजन होगी। जब भजन करोगे तब हृदय कमल बिल्कुल परिशुद्ध जब होगा तब रोर मध्य योग बल न चाहिए तब योग बल की प्राप्ति होगी। योग बल क्या है, कहते हैं योग बल योगस्य बलम यदि योग बल, योग बल न चाहिए कार्य कर रहे हैं योगस्य बलम यदि योग बलम देना, अर्थात समाधि जन्य संस्कार प्रचय जनित चित्त स्थैर्य लक्षण योग बलम। समाधि से जन्य जो संस्कार वह संस्कार भी थोड़ा नहीं प्रचय बहुत, उससे जनित जो स्थिर रूपा बल उसको कहते हैं योग बल। वही निरुद्ध भूमि स्थिर हो गया वहीं पर, अब एकाग्र भूमि में भी आना जाना रहता है, लेकिन ये कि जब तक आपकी मर्जी नहीं है आपने चला दिया, जब बाहर आना तो आ गए और उसके बाद तो निरुद्ध हो जाएगा, वही फिर लौटेगा ही नहीं। तो प्रारंभ से चल रहा है तो इससे कोई संबंध नहीं है। उसकी अपनी सहज समाधि की अवस्था से इस व्यावहारिक अवस्था का कोई संबंध नहीं रहता है। नाइट वॉकिंग जैसे, नाइट वॉकिंग सुना है, रात्रि चलना, सोते सोते चलना जानते हैं, कभी हुआ ही नहीं होगा आप लोगों के साथ। सोते सोते आदमी चल देता है, सोया हुआ है, जूता पहना, दरवाजा खोला, बाहर गया, जो काम करना कर करा करके आ गया, आने के बाद फिर सो गया। जब जगा हो बाद में दूसरे सही ढंग से, तो उसे पूछा भाई तुम कल रात ऐसे से पागल जैसे कहाँ जा रहे थे, सुना भी नहीं किसी, हम चिल्ला रहे कहाँ जा रहे हो, क्या पीछे पीछे हम तो दौड़ते रहे तुमको देखते रहे, लेकिन तुम सब ठीक ठाक कर करके आ रहे थे, बड़ा आश्चर्य की बात, हमें गए ही नहीं, हमें कहाँ गया, तुम्हें यही सो रहा था बोलेगा। उसको खुद को मालूम नहीं होता है वो सोते हुए जा रहा है, सब कुछ करके आया है, लेकिन सब कुछ उसकी नींद की अवस्था से और किसी प्रकार कर्माधीन होकर जो चल पड़ा और कार्य कर आया है, उन दोनों अवस्थाओं का परस्पर कोई संबंध नहीं होता है, क्योंकि वो जो संचालन हो रहा है वो किसी और से संचालन हो रहा है शरीर का, ये तो अपना नींद में पड़ा है। विलक्षण घटनाएं हुई है, हमने देखा है, इसलिए बता रहा हूँ। तो समष्टि की अपनी व्यवस्था है संसार में। इसे मान लो एक बार ऐसी जगह हुआ कि जहां पर उसने कोई चीज को ऑन करके चले आया मशीन, वो भूल गया, ड्यूटी से चले आया, अब वो ज्यादा देर ऑन रहेगा तो वो आग लगना है और सर्वस्व नाश होना है। लेकिन समष्टि परमात्मा देख रहा है ये अभी होना नहीं है, घटना उचित नहीं है, इस समय पे सारा जल जाना, वो कैसे इसको बंद कराएगा, उसी आदमी को दौड़ाया। समष्टि के आदेश से शरीर चला, वो आदमी सो रहा था, शरीर चला और सब बंद बंद कर कर क्या है। आश्चर्य, रास्ते में चौकीदार पकड़ा फैक्ट्री के अंदर, होता कैसे घुसोगे आप बिना कार्ड का, बिना जो पंचिंग वगैरह किए घुस नहीं सकते, लेकिन बस वो आराम से जा रहा, कोई नहीं देख पाया उसको, और समष्टि सब संचालन कर दिया, जाके बंद बंद करके एकदम ठीक ठाक लौटा, और उसको ये पता ही नहीं हम गए थे बंद किए, कुछ ही नहीं मालूम। इधर एक विलक्षण अवस्थाएं हैं जो कभी कभार समष्टि के कारण संभव हो जाता है क्वचित लोगों को, लेकिन समाज अवस्था में रहने वालों के दोनों अवस्थाओं का स्वतंत्र कार्यशीलता में कोई बाधा नहीं होती है। उसको एक प्रकार है यहाँ पर स्थिरम लक्षणम, स्थिर लक्षणम योग बलम तेन चयुक्ता तारस योग बस युक्त होकर के पूर्व हृदय पुंडरी की वशीकृत्या आगे ना भाष्यकार पूरी प्रक्रिया को समझा रहे, पहले हृदय कमल में आपने वशीकरण किया, उसको धारणा और ध्यान के द्वारा समाज संस्कार से वहां पर स्थिर कर दिया चित्तम, किसको चित्त को, तथा ऊर्जगामिन्या नाट्या भूमि चय क्रमेण, उसके बाद ऊर्ध्वगामी नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा आपने भूमि जय के क्रम से पृथ्वी जय जल जय प्रत्येक पंच तत्व जय, इसलिए क्रिया योग में तत्व शुद्धि को शिक्षा दी जाती है और अभ्यास कराया जाता है। तत्व शुद्धि के बिना जो है आप प्राण संचालन नहीं कर सकते, अब प्राण संचालन के बिना शक्ति संचालन नहीं होगा, शक्ति संचालन के बिना सुप्तोत्थान नहीं होगी, उत्थान नहीं होगा तो समाधि नहीं होगी, तो वास्तविक निर्विकल्प समाधि हो नहीं सकती, सविकल्प समाधि तो हो जाता है। तो सविकल्प समाधि के बाल की अवस्था का वर्णन हो रहा है यहाँ पर, भूमि जय का जो हृदय कमल में वशीकरण कर लिया, ये चीज सविकल्प समाधि की है, उसे निर्विकल्प के जाओ उसके लिए क्रम बता रहे, ऊर्ध्वगामी नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा भूमि जय क्रम से भ्रूर मध्य प्रारंभ आवश्यक, दोनों भवन का बीच में उस आज्ञा चक्र स्थान पर प्राण को निवेश करके, और कैसे कर लो बिना प्राण संचालन करे, कर लोगे अपने आप चली जाएगी क्या प्राण, अपने आप तो मन मर्जी इधर उधर चली जाए कर्माधीन होकर के, योगी वो है जब प्राण को अपने मर्जी से संचालन करके उस क्षेत्र में पहुंचा देता है। इस तरह से उसने क्या किया, भूमि जय क्रम से तत्व शुद्धि क्रम, जहां तत्व शुद्धि हो जाएगी प्राण आपके अधीन हो जाएगा, तत्व के अशुद्धि के कारण से प्राण आपका अधीन नहीं, आप बल्कि आप प्राण के अधीन हो गए, उल्टा हो रखा है सारा काम, कारण है तत्व की अशुद्धि, जब तत्व शुद्धि हो जाए तो प्राण आपके अधीन हो जाएगा, जब प्राण अधीन हो गया तो प्राण के कारण से जो शक्ति है वो शक्ति आपके अधीन हो जाएगी, जब शक्ति अधीन हो गई मर्जी से आप शिव के साथ शक्ति को मिलन करा दो, मुक्ति हो जाएगी, निर्विकल समाधि हो जाएगी। इसलिए कहते हैं भ्रूर मध्य प्राणम आवेश स्थापित सम्यक अप्रवत्त, समय प्रकार स्थापन करके, वो भी कैसे कहते अप्रमत्त सन, कहीं किंचित प्रमाद हो गया सारा काम बिगड़ जाएगा। बड़े बड़े योगी मर जाते हैं इस चक्कर में, प्रयास करते हैं और पहले ही गड़बड़ा जाता है। ज्यादातर लोगों की नाड़ी फट जाती है, नाड़ी फटना बोलते हैं, प्रयास करते हैं ट्यूमर हो जाता है, ट्यूमर फट जाता है, ट्यूमर मैंने मांस गोला सा बन जाता इधर उधर कहीं ना कहीं, और अब प्राण छोड़ देता है तो फट फट कर फट जाता है, मर जाते हैं, वो असली रास्ते से जाएंगे। ज्यादातर लोगों की यहीं पर निचले हिस्से में ही गड़बड़ा जाता है, जहाँ उसने आगे ध्यान करता जोर दिया प्राण संचालन किया ऊपर से जा ही नहीं पाता, खत्म। उसको मेनिनजाइटिस रोग से मर गया, ये वैज्ञानिक लोगों की भाषा में घोषणा होता है। इसकी जो मृत्यु कैसे हुई, मेनिनजाइटिस हो गया था, हर्ट नहीं, तो एक रोग का नाम है, रोग नहीं है असलियत में, यहाँ के सूक्ष्म नस है वो फट जाते हैं, वहीं से प्राण बाहर चला जाता है, उस मार्ग से आगे नहीं बढ़ पाता है। वैज्ञानिक की भाषा में रोग का नाम दिया गया है नस फटने को, और वैज्ञानिक की भाषा में दूसरा ट्यूमर नहीं, यहाँ कहा खोपड़ी में सब जो होते ट्यूमर हो, मांस तो एक पिंड बन जाता है, अब जो हमने जैसे देंगे तो क्या होगा, वो तो फुला हुआ ही है, फट से जल से फट जाता है, ट्यूमर बर्स्ट हो गया वैज्ञानिक भाषा है, मर गया। अब ये सारी चीजों को पहले ही शास्त्र में दूसरे शब्दों में लिखा है, वो वैज्ञानिक भाषा में कुछ और नाम दे दो, रोग का नाम दिया कुछ और नाम दे दिया। इन नाड़ी में प्राण की गति का अवरुद्ध होना, उस अवरुद्ध होने की प्रक्रिया को आप अलग अलग रोगों की संज्ञा दे रहे हैं, और अनवरुद्ध होकर चल जाता है तो वो लोग अंग्रेज लोग कहते लिबरेशन हो गया, इसकी जो है मुक्ति हो गई, मोक्ष हो गया, ये उनकी भाषा है। तो यहाँ पर आकर स्पष्ट कहते हैं अप्रमत्त सन, इसलिए भाषाकार सतर्क कर रहे हैं, इसीलिए पूर्व अभ्यास बहुत अपेक्षित, प्राण संचालन क्रिया शक्ति संचालन क्रिया को किए बिना, और इन दोनों को करने से पहले चक्र संचालन बहुत ही जरूरी है, ताकि चक्र संचालन समय खो जाए तो भी इस परेशानी से बच सकते हैं। इस संकल्प मात्र से आप समस्त चक्रों में संचरण करके लौटने की क्षमता आ जाए, जिस योग निद्रा में श्री गुरु जी अभ्यास कराते हैं हमारे यहाँ कि लेटे रहे और वो बोलते जाते अमुक चक्र है, इतना कमल है, ऐसा है वैसा, फिर नेक्स्ट एक के बाद ले जाते हैं, फिर लौटाते हैं, फिर ले जाते हैं, फिर लौटाते हैं, ये अभ्यास कराते रहते हैं, ये चक्र संचालन क्रिया अभ्यास होती है। वो भी समय प्रकार से आप लेट करके या लेट करके कर सके, समझो कि 50% काम इस जन्म में आपका हो गया, आसानी से हो, लेकिन समस्या ये होती है वो चक्र संचालन इस समय नहीं कर पाते, तो आगे की गाड़ी इसलिए रुक गई सारी। तो जितना भी वेदांत पढ़ लेगा तो यूं यूं ही मर जाता बेचारा, योग भ्रष्ट होकर बार बार जन्म लेते रहेगा, बिना योग का रास्ता खुलने वाला है नहीं। लोग भले कहे भाई कलयुग में योग नहीं है, योग उस दृष्टि से नहीं है जिससे लोग जो है रिद्धि सिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं, वो योग के मार्ग मार्ग से यदि प्रयत्न करेगा चाहेगा वो यहाँ प्राप्त नहीं हो सकता। मोक्ष को लक्षित करके योगाभ्यास जो करता है उसके लिए सारे रास्ते झटपट झटपट खुलते जाते, कोई दिक्कत नहीं होती। और रिद्धि सिद्धि के लिए योग करोगे वहां रोग मिलेगा अथवा भोग मिलेगा, न सिद्धि मिलेगी न कुछ मिलेगी, ये कलयुग में प्रतिबंधित है, कलयुग में इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते आप वृद्धि सिद्धियों के लिए, और जो करता है वो जाता है सीधा घाट को। तो इसीलिए यहाँ पर जो शास्त्र में इस सब जगह बात कहेंगे जगह जगह पर, कई बार पहले भी सुन चुके योग मार्ग कितना ढंग से वर्णन किया गया, छठ अध्याय पूरा तो योग ही है एक तरह से, कर्म योग में एक साथ में भी इस योग को जोड़ करके मुक्ति का रास्ता आगे बताया, और यहाँ भजन मार्ग में भी देख रहे हैं आप, भक्ति उपासना करगण में भी करें, केवल भक्ति से भी नहीं होगा, साप्त योग की अपेक्षा है, वो योग और भक्ति को मिश्रित करके जब चलता है तभी उसके मार्ग आगे प्रशस्त होता है। इसे यहाँ भगवान भाष्कर स्पष्ट करते हुए कहते हैं अप्रमत्त सम्यक का मातापर्य अप्रमत्त सम्यक, स्वयं बुद्धिमान योगी जिस प्रकार का बुद्धिमान योगी है वो कविम पुराण इत्यादि लक्षण तम परम पुरुषम उपैति प्रतिपत्ति, वह योगी ही वह जो कई पुराण इत्यादि से पूर्व श्लोकों में कहा वर्णन था, तारस दिव्यम पुरुषम उपैति प्रतिपद्यते, दिव्यम द्योतात्मक प्रकाशात्मक योग मार्गानुगमन एव ब्रह्मविद्या मंत्रेण आवि ब्रह्म प्राप्यति त्यं प्राप्ते, कहते यदि कोई ऐसा मन सोचे ठीक है भाई हम भजन करेंगे भगवान का नाम लेंगे और योग भी अपना लूंगा इन दोनों से मेरी मुक्ति हो जाए, क्या करना वेदांत वेदांत को छोड़ो, कहते नहीं नहीं और वेदांत के राग बिना मुक्ति है ही नहीं, ये दोनों ही बेकार रह जाएंगे। अरे आपने बीज बोया फर्स्ट क्लास कोटि की, उत्कृष्ट कोटि का जो है आपने बीज बोया और बिल्कुल बढ़िया ढंग से पानी दी, खेती बढ़िया संचालन किया, फसल काटा नहीं, कब क्या होगा है? अरे फसल तो काटनी पड़ेगी, नहीं तो सारे चिड़िया चुन खेत लेकर पचका एका हो तो है, सारी चिड़िया चुग जाएंगे, तुम देखते रह जाओगे, ये कर्म अपने मौज कर डालेंगे और आप जो वहीं का वहीं रह जाएंगे। इसलिए कहते हैं शंका बड़ा सुंदर उठाया, योग मार्ग अनुगमने नैव, योग मार्ग का अनुगमन के द्वारा ही ब्रह्म विद्या अंतरेणा भी, इस वेदांत विद्या के बिना भी ब्रह्म प्राप्त थे, ब्रह्म प्राप्त सकती है, इत्येवं प्राप्ते, इस प्रकार की आशंका होने पर इदम् उच्यते, सिद्धांत में जवाब देते नहीं नहीं। पुनर्विवक्षमाणेन उपायेन प्रति पिच्छितस्य ब्रह्मणो वेद विद्वदनादि विशेषण विशेष्यस्य विधानं करोति भगवान। वक्षमाणेन उपायेन, आगे कहे जाने वाले वह ज्ञान मार्ग उपाय के बिना होता नहीं है, उस उपाय के द्वारा ही प्रतिपिच्छित है ब्रह्म, प्राप्त करने के लिए इच्छित विषय है ब्रह्म। वेद विद्वदनादि विशेषण विशेष्यस्य, वेद वेत्ताओं के द्वारा कहा हुआ है, इस प्रकार के विशेषणों के द्वारा विशेषित करते हुए भगवान स्वयं कथन करते हैं। यदक्षरम वेद विदो वदंती विशंति यद्यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्तेपदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। थोड़ा अंतर कर दिया कठोपनिषद में और इसमें, तदेपदं संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्, ऐसे वहां पर था, थोड़ा फर्क करके कठोपनिषद के ही मंत्र को यहाँ रख दिया गया। ये लक्षण वेद विदो वदंती, वेद वेत्ता लोग जिसे अक्षर तत्व करके कहते हैं उसको प्राप्त करता है, और उसके लिए क्या करता है वो, केवल योग और भक्ति नहीं, ये देतयो वीतरागा शांति, जिसको यति लोग वीत राग वाले होकर के यति लोग विश्व विशांति प्राप्त करते हैं, प्रवेश कर जाते, स्वरूप में प्रवेश कर जाते हैं, और जिसको चाहते हुए ब्रह्मचर्यम चरन्ति, ब्रह्मचर्या विभिन्न प्रकार के नियमों का पालन करते हैं, तत्पदम ते संग्रहेण प्रवक्ष्य, उसी पद को मैं तुम्हारे लिए संक्षेप में रखूंगा। वही अब निर्गुण तत्व को कहेंगे कि उस ब्रह्म विद्या के बिना जो है ये सारी योग और भक्ति बेकार हो जाती है, माने इसी जन्म में मुक्ति नहीं रहने वाली होगी, बेकार का तात्पर्य है यह चीज अवेदी तत्व सत्यमस्ती वाली बात नहीं रह जाएगी, बल्कि और योग भ्रष्ट होकर फिर जन्म लेना पड़ जाएगा, व्यर्थ तो जाएगा नहीं, पहले ही बोल चुके हैं भगवान ने, छिन्ना ब्रह्म पूछा हो सकता, नहीं नहीं चिंता मत करो हमारे तरफ से उसकी पूरी सुरक्षा रहेगी, गारंटी दिया भगवान ने। तो लेकिन इसी जन्म में जो मुक्ति की संभावना आती उससे वेदांत विज्ञान से रहित दिए रहोगे, समस्त योग और भक्ति के से संपन्न होने के बावजूद भी वो लक्ष्य से च्युत ही रहेगा, लक्ष्य से दूर ही रहेगा, और केवल वेदांत पकड़ेगा वो तो तोता बन के बर्बाद ही हो जाएगा, कर जाएगा। योग और भक्ति के बिना केवल वेदांत भी जो है ना सफल नहीं हो सकता है, वो भी गड़बड़ हो जाता है, कोई भी चीज अकेले नहीं ले सकते आप, केवल कर्म करना भी ठीक नहीं, केवल भक्ति करना भी ठीक नहीं, केवल ज्ञान को छाड़ना भी ठीक नहीं, तीनों को लेके चलना पड़ेगा, कर्म भक्ति ज्ञान, इसके बिना जो है प्रारब्ध कर्मानुसार है ना प्राप्त शरीरों में, इसलिए मैंने जीवन मुक्ति क्या गारंटी, मैं जीवन मुक्त हूँ गारंटी है क्या, यही हो अपना कर्म छूटेगा भक्ति छूटेगा सारी छूट जाए, क्या भी छूट जाए क्या फर्क पड़ना है, अरे परेशान होते हो, अरे एक दिन नहीं हुआ, अरे आज तो पूजा पाठ नहीं हुआ, इसका मतलब तुम जीवन मुक्त हो ही नहीं है ना, इसका मतलब यही होगा कि आप अभी उस अवस्था को प्राप्त ही नहीं हुए, अरे हो या ना हो जब मिथ्या मिथ्या जगत में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा क्या लेन देन, प्राण कर्म से शरीर पूजा हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो ठीक, आज शौच हुई तो ठीक, नहीं हुई तो ठीक, क्या को गोली खाए, हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो ठीक है, तो सर ध्यान ही क्यों देना है, क्या सो गए तो क्या गोले खा लेंगे, कर्म कर्म है, चल रहा है चलने जो गाड़ी जैसे चल रहा है चलते रहेगी, लेकिन नहीं हो रहा इसलिए दुखी होना, दुखी नहीं होनी चाहिए, ठीक है हो रहा है, कई लोग तुम्हारा आप जैसे आदमी इतने दुबले पतले डायबिटीज तो बहुत बढ़िया है, मैंने कहा ये नहीं आता तो मिठाई नहीं छूटते, उस रसनेन्द्र पर काबू करने के लिए भगवान की असीम कृपा है। तुम समझते हो नहीं तो क्या कर, तुम समझते बीमारी है, नहीं ये बीमारी नहीं है, ये भगवान की कृपा है। कहते फिर तो और भी रोग आ जानी चाहिए, फिर आ जाए तो कौन मना कर रहा है। और शरीर है उसी के लिए बना हुए मंदिर है ये शरीरम रोग मंदिरम, यह आयुर्वेद कारण ने कहा शरीरम रोग मंदिरम, यार रोग में भगवान रहने के लिए बनाया हुआ है और इसमें तुम रोग को भगाओ के काट भगाओ, पर ये करो कि मंदिर ही न टूट जाए, इतने रोग ना हो, इतने भगवान को अंदर मंदिर में घुसा दो कि मंदिर ही के लिए जगह ना रह जाए, मंदिर ही अंदर समझ में आवे, ऐसा नहीं होनी चाहिए। इतनी रोगों में रोग को रखो ताकि मंदिर में ढंग से उसकी पूजा होते रहे, नहीं इतनी रोगों को वेलकम करनी चाहिए ताकि मंदिर ठीक चलते रहे। जैसे होता है ना मंदिर में रखते इतने देवताओं को रख देते, संभालने वाला ही नहीं है, बेकार हो जाता है। नहीं ऐसे नहीं करना है, जितनी पुजारी उतनी मूर्ति रखो, काम चले ठीक से। वैसे यहाँ पर भी हमें सोचना पड़ेगा ना, शरीर भी मंदिर में जितनी रोग रूपी देवता रह सकते हैं ढंग से आराम से प्रेम भाव से, जितना हम उनको खुराक दे सके ढंग से, रोगों को भी तो खिलाने पड़ेगी और अपना भी खाना पड़ता है, तो सब खुराक ढंग से चल सके जितनी सीमा के अंदर उतने रहने तो क्या दिक्कत है। अपने साधना में स्वाध्याय में भजन में योग में कर्म में बाधा ना हो जब तक, तब तक कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। उसके बाद कभी करना क्या, फिर तो शरीर ही छोड़ दो, भगवान ने कह दिया सन्यासी के लिए। तो जब साधना के अनुकूल शरीर नहीं मानते हो इस चीज को, इस शरीर को तुरंत त्याग देना चाहिए, छुट्टी कर दो, कह को रखना इसको बेफालतू की, जिसको पालने के बाद ही हम भगवान का भजन नहीं कर सकते, साधना नहीं कर सकते, स्वाध्याय नहीं कर सकते, मनन नहीं कर सकते, श्रवण नहीं कर सकते, निध्यासन नहीं हो सकती है, ऐसे शरीर का जिंदा रहना व्यर्थ है। उस स्थिति में कहे शरीर को त्याग दो, खत्म कर दो, गंगा जी में चलान मार दो, पेड़ पे चढ़ के ऊपर से गिर जाओ या पहाड़ पर चढ़ जाओ, उड़क उड़क के मर जाओ, लेकिन शरीर को खत्म कर दो। ये विधियां है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, उपनिषद की विधि को सुना रहा हूँ। शास्त्र सम्मति के अनुसार जो है ना, ये सारी क्रियाकलाप असंभव की बात नहीं है, केवल आपकी अपनी दृष्टि को बदलने की बात है। अपने दृष्टिकोण को बदलना है, विचार को बदल देना है, तो अपने आप सुर से इसलिए आप भाषा का भगवान कह रहे हैं वो कैसा है, वेद व्यक्तों के तय वीतरावधा विशंति यदि चंदो ब्रह्मचर्य चलंती तथ्यपदम संग्रहण प्रवक्ष है। के अक्षरम न क्षरती के अक्षरम अविनाशी, जो क्षय को प्राप्त नहीं होता है उसका नाम अक्षर होता है और जो अविनाशी है। ऐसा कौन कह रहा है, वेद विदो वेदार्थज्ञाः वदन्ति, वेद के अर्थ के मर्मज्ञ लोग इस बात को कहते हैं। जैसे याज्ञवल्क्य के महर्षि ने उस घोषणा पूर्वक कहा था, तद वेद अक्षरम गार्ग्य ब्राह्मणः अभिवदन्ति इति श्रुते है प्रदानक, सरल विशेष निवर्तकत्वेन अभिवदन्ति, ब्राह्मण लोग अभिवदंती, क्या अभिवदन करते हैं, कर सर्व विशेष का निवर्तक रूप से उसको कहते हैं ब्रह्म। वह कोई विशेष नहीं, वह निर्विशेष है। और यह खेल की बात, बड़े बड़े वेदांत आचार्य अपने आप को मानने वाले विशेषण को जोड़ने में लगे रहते, एक जोड़ो दूसरा जोड़ो तीसरा जोड़ो, विशेषणों की कमी महसूस होती और सविशेष होने में लगे हुए। अरे भाई निर्विशेष होने के लिए साधु भरे भजन करने के लिए मैंने निर्विशेष रूप में वापस पहुंच जाऊं, पहले होता था मंडलेश्वर उसे महा जोड़ दिया गया, महाविकम पर परम आदर्श जोड़ा गया, परम आदर्श कम पड़े परिपूर्ण जोड़ना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या जोड़ेंगे, फिर भी इनका पेट भरने वाला नहीं। महाश्रो महापापमा भगवान ने कहा, विचार चल रहा था ये अक्षर वेद वेदांति इत्यादि श्लोक के ऊपर, सर्वविशेष निवर्तकत्वेन अभिवदन्ति, सर्वविशेष का निवर्तक है वह ब्रह्म तत्वानुभूति, वह अक्षर तत्व सर्वविशेष का निवर्तक है, ऐसा वेद विदो अभिवदन्ति अस्तुलम अननु इत्यादि, अस्थूले अननु इत्यादि शब्दों के द्वारा जितने भी विशेष परिकल्पनाएं की जा सकती है, नामतः वस्तुतः कालतः देशतश्च, इन सभी चीजों को वो रहित करके स्थापित करता है। किंच इतनी विशंदी यद्यतयो वीतरागा, विशंदी प्रविशंदी सम्यक दर्शन प्राप्त हो सत्या। सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने पर ही जिस स्वरूप में वो प्रवेश कर जाते हैं, क्यों करके रह जाते हैं, उसका वर्णन किया जा रहा है। यतनशीला सन्यासी लोग, यत्नशील वाले सन्यासी लोग प्राप्त करते विगत रागो ये व्यक्ति वितराग। ये तो कहा ना भगवान काम है, ये काम और क्रोध वैसे लिया, ये सब काम और क्रोध का बीज कौन है, लेकिन राग ही है। जीव वस्तु के प्रति अनुराग हुआ, रंजन बुद्धि हुई, शोभन बुद्धि निष्पन्न होते ही उसके प्रति उसकी कामनाएं उत्पन्न हो जाती है, और वह कामना पूर्ति हुई तो उसमें राग अनुराग के रूप धारण कर लेता है, और कामना पूरी नहीं हुई तो वही राग क्रोध रूप धारण कर लेता है। राग तो सबका आधार है, इसलिए वीत रागो यस्य वियुगतो रागो ये ते वीत रागा, उनको वीत राग कहते। ऐसे सन्यासी जो यत्नशील है वे ही लोग उसका अनुभव कर पाते हैं। यक्षाक्षरम छंद हो गया तो मिति वाक्य शेषा, यहाँ पर वाक्य शेष जोड़ लेना पड़ेगा। यक्षरम इच्छंत हो ज्ञातुम इच्छंत, उस अक्षर को चाहते हुए कहते हैं, उस अक्षर तत्व को अनुभव करना चाहिए, अनुभव करने की इच्छा है कि सामान्य इच्छा नहीं। हम किसी चीज को चाहते हैं, वह वस्तु हमसे भिन्न ही हुआ करता है, है कि नहीं। लोग पूछते हैं आप क्या चाहते हैं, मैं अपने आप को चाहता हूँ, यदि कहोगे कहेंगे अरे जो तो बेकार आदमी है, अपने आप को चाहते हो तो तुम तो हो ही, फिर चाहोगे क्या। चाह तो उस चीज का है जो अपने से भिन्न और उसके अभाव में महसूस हो रहा है वर्तमान। इसलिए सतर्क और भाष्कर कहते हैं इच्छनता का ये नहीं समझना, लोक में जैसा स्व भिन्न वस्तु को जो है अपने राग कामना के अनुरूप चाहते हैं, वैसा यहाँ नहीं है। इसलिए यदि अक्षरम इच्छनता का अर्थ ज्ञातम इति वाक्य शेष, अक्षरम ज्ञातम इच्छनता मुख्य है, जिज्ञासु है, लोक इच्छा के लोक के लोकेष्णा के वाला नहीं है, पुत्रेष्णा वाला नहीं है, वित्तेष्णा वाला नहीं है, उन इच्छाओं को या ग्रहण न करे आते करे ज्ञात इच्छन तो शिष्य ब्रह्मचर्य गुरु चरंती, ब्रह्मचर्य चरंती कुत्रा गुरु के चरणों में रह करके, गुरु के आश्रम में रह करके, गुरुकुल में रह करके ही आचरण करते हैं। तत्ते पदम तदक्षराख्यम पदम बदनीयम ते तुभ्यम संग्रहण सारा संक्षेपा तेन संक्षेपिना प्रवक्षे कथयिष्यामि। उस अक्षराख्य अक्षर नामक पद जो पदनीयम पदम, पदनीयम है उदय गमनीयम जाके प्राप्त करने योग्य, गमदा तो गत्यर तक जानने योग्य, ज्ञातुम योग्यम तक पदम एवा ते तुभ्यम संग्रहण संग्रह संक्षेप तेन संक्षेपेण प्रवक्ष कथयिष्यामि संक्षेप इतमेव कहूंगा कि भाई वह अक्षर तत्व जिसको मेरे वेत्ताओं ने जो है जाना है और कहा गया है, कहा है लोग कि वीत राग यदि लोग ही ब्रह्मचर्य आदि का आचरण के द्वारा जिसको प्राप्त करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उसी पद के बारे में तुम्हें संक्षेप में कहूंगा। अगले श्लोक के लिए अवतरण का काफी दे रहे हैं भाष्यकार या विचार करके। स यो वै तद भगवन मनुष्य प्राणांत ओंकार विध्यायित कतम वावसत्य लोकम जीती थी तस्व स होवाच प्रश्न परिषद है। एतद वै सत्यकाम परंच अपरंच ब्रह्म यदोंकार त्रिमात्रण परम पुरुषम विध्यायित इत्यादि न वचन इत्यादि वचन के द्वारा कहा गया है। स योह वही तद भगवन, हे भगवन हे पूज्य प्रहलाद महर्षि, जो कोई भी साधु उपासक मनुष्य में प्रायणांतम मरणकाल पर्यंत भी ओंकार ध्यायित ओंकार को ध्यान करता है, वह सा कतौ वावते लोकम जेति, वह इन अनेक लोकों में से कौन से लोक को प्राप्त करेगा। सब कहते तस्में सह उवाच, पूछने वाले सत्य काम के लिए जवाब प्रहलाद महर्षि दे रहे हैं कि सह उवाच एतद् द्वै सत्यकाम परम च ब्रह्म, हे सत्यकाम ये जो ओंकार है यही पर ब्रह्म का भी प्रतीक है और अपर ब्रह्म का आलंबन है। एक के प्रति वो आलंबन बन जाता है, दूसरे के प्रति वो प्रतीक बन जाता है, लेकिन है दोनों के प्रति यही एक ओंकार ही है। ऐसा उपक्रम करके उन्होंने कहा यह पुनरे तंत्र मात्रा, तारा एक मात्र वाला का वर्णन किया, द्विमात्र वाले का वर्णन किया, त्रिमात्र वालों को भी ले रहे हैं। यह मुनि त्रिमात्र अक्षर परम पुरुषो विद्या, इस अक्षर के द्वारा उस पर पुरुष को ही जो ज्ञान करता वही मुक्ति को पाता है, इत्यादि वचन के द्वारा जो कहा गया है। और कठोपनिषद में भी अन्य धर्म अन्यत्र धर्म इत्यादि प्रश्न के पूछे जाने पर ऐसा उपक्रम करके सर्वेदावनंदी तपाद सर्वाण चयद वदंती, ये फर्क है वहां, ये चंदो ब्रह्मचर्य चरंती तत्यवन संग्रह थोड़ा फर्क के साथ कठोपनिषद उन दो मंत्रों को संक्षेप लिया। इत्यादि भिश्च वचन ही इत्यादि वचनों के द्वारा परस्य ब्रह्म वाचक रूपेण प्रतिमावत प्रतीक रूपेण च, उसी पर ब्रह्म परमात्मा का ये क्या है, वाचक भी है, तस्य वाचक प्रणव का है और प्रतिमा के समान प्रतीक रूपेण उसी ओम को कहा गया है, और प्रतीक भी है वाचक भी है। पर ब्रह्म प्राप्ति प्रतिपत्ति साधन तेरा, पर ब्रह्म के प्रतिपत्ति का साधन रूपेण, ज्ञान का साधन रूपेण मंद मध्यम बुद्धि नाम विवक्षित ओंकार से उपासना कालांतर मुक्त फल मुक्त, मंद और मध्यम बुद्धि वाले अधिकारियों के लिए विवक्षित ओंकार की उपासना को, जो कि कालांतर में क्रम मुक्ति को प्रदान करने वाली उपासना को लोगों ने कथन किया है। यह तदेव यहा भी उसी बात की उपासना का प्रकरण है, इसलिए उसी बात को हमें यहाँ भी कहना है। कवि पुराणम अनुशासित आरम यद अक्षरम वेद विदो वदन्ति इति च उपन्यस्य उपन्यस्य उपन्यस्तस्य च परस्य ब्रह्मणः इत्यादि श्लोकों के द्वारा उपन्यस्त उस परब्रह्म परमात्मा का ही पूर्वोक्त रूपेण प्रतिपत्ति उपायभूत से ओंकार से, पूर्वोक्त रूपेण उस ब्रह्म की प्रतिपत्ति का उपायभूत उस ओंकार का कालांतर मुक्त फल उपासनम, कालांतर में जो मुक्ति में फल को प्रदान करने वाली जो उपासना है, और ये उपासना कैसे, योग धारणा सहित योग धारणा सहित उपासना, क्योंकि उपासना करना कठिन होता है, मन जिसका चंचल उपासना कर ही नहीं सकता। उपासना तो पूर्ण रूप में मानसिक क्रिया, बाह्य क्रिया है ही नहीं, आप बैठे आंख बंद के उपासना शुरू हो, यहाँ तो आने की सीरियल चालू हो जाएंगे, कहां से उपासना होगा। यदि योग धारणा अति आवश्यक है, ध्यान धारणा ध्यान की प्रक्रिया को जो अच्छी तरह से नहीं जाना और अभ्यास करके परिपक्वता को प्राप्त नहीं किया, वह व्यक्ति उपासना कर ही नहीं सकता। बाह्य कर्म से अपेक्ष उपासना करना भी उसके लिए कठिन है, जो वो केवल उपासना कैसे करेगा वो नहीं सकता। इसीलिए क्या भाष्यकार कहते हैं कि योग धारणा के सहित हम उसको कहने जाए वक्तव्य प्रसक्ता और प्रसक्तंच, यद्यपि पहले कर्म में भी बात कही गई थी, योगांगों को कथन करके कहा वह कर्म तभी जाकर कर्म मुक्ति को दे सकता है, केवल कर्म भी कर्म मुक्ति को देने वाला नहीं है, ये पहले जैसे बताया गया वैसे यहाँ पर ये बता रहे हैं, केवल उपासना करने की चेष्टा करो विफल रहोगे, वह कर्म मुक्ति को भी देने सक्षम नहीं हो सकता। ये योग धारणा के साथ योगांगों को अपनाते हुए इस सम्यक प्रकार से उपासना करोगे, निश्चय से कर्म मुक्ति को प्रदान करने में सक्षम हो सकता है। इस बात को मन में रख करके यदि केवम अर्थ उत्तरो ग्रंथो आरभ्यते, इसी प्रयोजन को लेकर के ये अग्रिम ग्रंथ आगे के श्लोक आरंभ हो रहे हैं। दो श्लोक है, सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध्य च मोज्ञाधायात्मनः प्रारम्भास्थित योग धारणा ओम इत्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरन मामनुस्मरन यः प्रयाति त्यजन देहं स याति परमां गतिम। जो इस क्रम से चलता है सर्वद्वाराणि संयम्य, ये जो आपका नवद्वारे पूरे देगे पूरे नवद्वारों का सम्यक प्रकार से संयमन करने के पश्चात अर्थात पूरे आवे पंच कर्मेन्द्रिय पंच ज्ञानेन्द्रिय को सम्यक प्रकार से आप जब संयमित कर डालेंगे, उसको बंद कर देंगे दरवाजे बंद, ये द्वारे इन्हीं के द्वारा जीव बाहर आता जाता, अंतर में वृत्तियां बाहर आती जाती हैं, इन सब द्वारों को बंद करना पड़ेगा, समय मुद्रा की अभ्यास करनी पड़ेगी, तब जाके धीरे धीरे धीरे दस द्वारों पर नियंत्रण आएगा, जब उसे नियंत्रण पालोगे मनोहृदय निरुद्ध इन्हें मन बुद्धि अंतरण कहा ले जाओगे, उसको हृदय रूपी जिस सरोवर से निकल रहे हैं उसी सरोवर में उसको वापस पहुंचा देना है, उनको वहां निरुद्ध करना पड़ेगा। उसी लिए बड़ी प्राणायाम की अभ्यास करनी पड़ेगी, प्राण मुद्रा प्राणायाम प्राणी की क्रियाएं को अपनाएंगे जब तक मन हृदय में निरुद्ध हो जाएगा। मूर्धने आधाय आत्मन हो, मूर्धने आत्मन आधाया, और मूर्धा स्थल विशेष में स्थान विशेष में ब्रह्मरंध्र रूप स्थान विशेष में या जो है ब्रह्म ग्रंथि रूप स्थान विशेष जो सहस्रार चक्र में जाकर के जब वाप वहां पर स्थापना कर लोगे अपने जीवा जीव स्वरूप को, अर्थात अपने आध्यात्मिक जीव भाव जब एकीभूत हो जाता है परमात्मा के साथ, तब जाकर के मुक्ति को पा सकता है। इससे पूर्व में कहता है प्राणम आश्रित योग धारणाम, आत्म प्राणम मूर्धनि आश्रित, अपने प्राण को मूर्धा में स्थापित करके। अपने प्राण को मूर्धा में कैसे स्थापित करोगे, बिना प्राण मुद्रा के अभ्यास के केवल प्राणायाम से भी संभव नहीं है। प्राणायाम से मन और बुद्धि को निरुद्ध जरूर कर लेंगे, लेकिन प्राण को ऊपर की ओर स्थापित करना, ऊर्ध्व जो है चक्रों में स्थापित करने के लिए आपको प्राण मुद्रा की अतीव आवश्यकता है। तो इस प्राण मुद्रा के अभ्यास के द्वारा जब आत्म संबंधी प्राण को मूर्धा में आसित करेंगे, तब आपकी धारणा की प्रक्रिया पूरी होती है। इस विषय में पूर्व में कथित तो भूमि जय इसे कारण है, कुछ प्रसक्त है कुछ अनुप्रसक्त है, कुछ कह चुके हैं कुछ अभी कहने योग्य तत्पश्चात कहने योग्य बात यहाँ कही जा रही है। क्योंकि हृदय में स्थापना करने के बाद ऊर्ध्व की ओर ले जाने के पीछे प्राण मुद्रा की सफलता के लिए पंचभूतों का जय अत्यंत आवश्यक है। इसलिए भूमि जय क्रमेण आप प्राण मुद्रा में सफल हो पाएंगे, केवल प्राण मुद्रा के अभ्यास करने वाले भी इसमें सफल नहीं हो सकते, क्योंकि तत्व तो बाधक बन जाते हैं। अशुद्ध जो पंच तत्वों में से एक भी तत्व अशुद्ध रहेगा वह प्राण के उत्थान में अवरोधक हो जाता है। इसलिए पंच तत्व शुद्धियों के द्वारा ही प्राण मुद्रा के सफल अभ्यास होने पर वह मूर्धनि में स्थित हो जाएगा प्राण। इसी का नाम योग धारणम, ऐसे योग धारणों का प्राय व्यक्ति योग धारणम मास्त सन मूर्धनि आत्मन प्राणम माधाय एतादृश योग धारण मास्त सन ओम इत्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरन। ओम इत्येकाक्षर ब्रह्म को मुंह से वैखरी नहीं उपांश भी नहीं मानस उच्चारण करते हुए माम अनुस्मरण मुझे स्मृत करते हुए यह इमं देहं त्यजन इस देह को त्यागते हुए प्रयाति निकलता यहाँ से सब परमाम गतिम याति वह जो परम गति है उसे प्राप्त कर लेता है। भाषिका सर्व द्वारा सर्वाचताई द्वारा जो इस सर्व द्वारा उपलब्ध हो उपलब्धि में ज्ञानोपलब्धि में कर्म से के संपादन में जो जो भी हमारा इंद्रिया है उन सब को कहते हैं सर्व द्वाराणी।